Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zostały przedłużone. Ministerstwo Klimatu przygotowało wytyczne dotyczące tego, co robić z zużytymi maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi. Straty amerykańskiej gospodarki z powodu pandemii uderzają w coraz większą liczbę osób. Rząd przedłużył zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Społeczna kwarantanna, zamknięcie wielu sklepów i instytucji kultury, a także zasada zostań w domu mają obowiązywać do 19 kwietnia. Szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia. Rząd przedłużył też do 3 maja okres zamknięcia granic. Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie zasady społecznej kwarantanny na tydzień po świętach wielkanocnych. Do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług, o których mówiliśmy wcześniej. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i w kościołach. Do 26 kwietnia zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki, a rodzice opiekujący się małymi dziećmi utrzymają prawo do zasiłku. Wiadomo też, że w terminie nie odbędą się matury i egzaminy ósmoklasistów. Zakomunikujemy co najmniej na 3 tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą i nie odbędą się wcześniej na pewno niż w czerwcu, raczej niż w drugiej połowie czerwca. Do 26 kwietnia wstrzymany będzie międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy, a do 3 maja obowiązuje zamknięcie granic dla obcokrajowców. Wjeżdżający do kraju będą poddawani obowiązkowej kwarantannie. Ograniczenia w organizacji imprez masowych i zgromadzeń obowiązują do odwołania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że od 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Jednocześnie zaapelował, by święta spędzać w gronie najbliższej rodziny z naszymi domownikami. Jak podkreślił, gdybyśmy poluzowali restrykcje za miesiąc, mielibyśmy nawet 50 tysięcy więcej chorych i kilkaset kolejnych ofiar. Postarajmy się, żeby te święta były świętami życia, żebyśmy nie mieli tych przerostów gwałtownych i żeby uratować te życia ludzkie, które możemy uratować poprzez zachowanie tego trudnego reżimu. To jest czas, żeby przeżywać te święta wewnętrznie, z najbliższą rodziną, z tymi, z którymi mieszkamy. I oczywiście najchętniej byśmy się spotkali z rodzicami, dziadkami. Sam zwykle spędzałem te święta w gronie szerokiej rodziny, ale te święta spędzimy w gronie najbliższych po to, żeby innych nie narażać na ryzyko zachorowania. Łącznie w Polsce poinformowano o 5575 zakażonych osobach, zmarły 174 osoby. Ministerstwo Klimatu wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii. Rzecznik resortu Aleksander Brzuska poinformował, że osoby zdrowe mogą wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki do pojemnika na odpady zmieszane. Osoby chore lub te, u których jest podejrzenie zakażenia, powinny zachowywać szczególną ostrożność. Jeżeli chodzi o osoby chore, to te osoby wyrzucają odpady do pojemnika na odpady zmieszane, ale z zaznaczeniem, że zamykają worek i wyrzucają te odpady dopiero po 72 godzinach, jak te odpady w tym worku się znajdują. I później zamykają ten worek szczelnie. Najlepiej jakby mogły jeszcze spryskać ten worek preparatem wirusobójczym. Wystawiają ten worek w miejscu, z którego są odbierane odpady. Aleksander Brzuska dodał, że osoby odbierające odpady komunalne również powinny zabezpieczać się przed możliwością zakażenia poprzez zakładanie maseczek, gogli i rękawiczek. Koronawirus nadal uderza w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu kolejne 6 600 000 Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Tak dużego szoku nie było nigdy w historii na rynku pracy w USA. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. To już trzeci tydzień gwałtownego wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie pracę straciło prawie 17 milionów Amerykanów. Według ekonomistów liczba ta będzie nadal rosła. Eksperci nie są jednak w stanie przewidzieć, kiedy firmy przestaną zwalniać pracowników. Niektórzy ostrzegają jednak, że bezrobocie w USA może sięgnąć nawet 15%. Kryzys najbardziej uderzył w restauracje, bary, przemysł turystyczny i rozrywkowy, linie lotnicze oraz sieci handlowe. By złagodzić skutki kryzysu, amerykański kongres uchwalił pakiet pomocy dla małych i dużych firm. Mogą one ubiegać się o pożyczki federalne, które zostaną umorzone w tej części, jaka zostanie przeznaczona na utrzymanie miejsc pracy. Przedłużono także okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych, i podniesiono ich wysokość o $600 miesięcznie. Według nowych zasad mogą się o nie ubiegać także osoby samozatrudnione oraz na umowach o dzieło. Amerykański Parlament i Biały Dom pracują obecnie nad kolejnym pakietem antykryzysowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na krańcach południowych oraz nad morzem zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże. Będzie chłodniej niż dziś, od 8-10 stopni w pasie nadmorskim, na Suwalszczyźnie oraz Podhalu do 11-15 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wypowiedzi archiwalne z uroczystości żałobnych ofiar katastrofy smoleńskiej. Muzyka z koncertu ku ich czci. To zawartość specjalnego albumu wydanego przez Polskie Radio. O albumie i szerzej o wydarzeniach sprzed 10 lat będzie mowa w specjalnym wydaniu programu Historie jak z książki. Jutro, kilka minut po godzinie 14. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. 6 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem wciąż Agnieszka Furtak-Bilnik. Iwanka Kunewa realizuje tę audycję, a jej wydawcą jest Michał Żakowski. Proszę zostać z nami minimum do godziny 23. Zostań w domu z Trójką. Elton John i Song for Guy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W tej godzinie audycji zabiorę Państwa do Nowego Jorku. Posłuchamy, jak święta wielkanocne są obchodzone zazwyczaj właśnie w Ameryce i jak zapowiadają się i tym razem. Potem jeszcze około godziny 22.40 zaprosimy Państwa na kwadrans Leszka Długosza, a po godzinie 23.00 koncert Antoniny Krzysztoń. Jeszcze należy się Państwu też wyjaśnienie. Państwo pytają o teatrzyk Zielone Oko. Oczywiście będzie, ale nie dziś. Przenieśliśmy jego emisję na poniedziałek wielkanocny, tuż po także przeniesionej liście przebojów programu trzeciego. Ale już taki scenariusz słuchaczom stałym Trójki na pewno jest znany. Tak więc wiedzą Państwo, co Państwa czeka do północy. A teraz mamy 12 minut po godzinie 22.00. One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children sing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice thought my dream was changed. The streets no longer rang, as with the glad hosannas that the little children sang. The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chilled as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the crystal sea. The light of God was on its streets, and the gates, they were open wide. That all the stars by night, or the sun to shine by day. For it was the new Jerusalem, and that would not pass away. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 19 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo Trójki. Zabieram Państwa tym razem do Nowego Jorku. Byliśmy przed kilkunastoma minutami w Jerozolimie. Patrzyliśmy, słuchaliśmy właściwie, chociaż patrzyliśmy też oczami księdza profesora Mirosława Wróbla, jak wyglądają obchody już właściwie Wielkiej Nocy, konkretnie Wielkiego Czwartku właśnie w Jerozolimie. A teraz chciałabym Państwa zabrać w zupełnie inne miejsce, właśnie do Nowego Jorku. Teraz naszym przewodnikiem będzie ksiądz Jerzy Półtorek, pallotyn z Nowego właśnie Jorku. W Stanach Zjednoczonych jestem tutaj już ponad 25 lat. Pracując w różnych miastach, w tej chwili jestem w Nowym Jorku, parafii trójjęzycznej na Ridgewood na Queensie. Częściowo parafia polska, częściowo amerykańska, częściowo hiszpańska. W Polsce jeszcze do tego nie doszło, że zamknięto kompletnie kościoły, ale na przykład w naszej diecezji w Nowym Jorku, gdzie skala epidemii osiągnęła strasznie wysokie jakieś progi, parki w większości są pozamykane. No ale nikt nie zabrania na przykład pobiegać komuś, czy pojeździć na rowerze, czy wyjść powiedzmy z dzieckiem na spacer w wózku, zachowując oczywiście odpowiednie przepisy, dystans. Ruch samochodowy też jest gdzieś tam na autostradzie. Akurat dzisiaj jechałem, żeby gdzieś kupić kilka przynajmniej kwiatów wielkanocnych, żeby ten kościół jakoś inaczej wyglądał, no powiedzmy na niedzielę wielkanocną, żeby nie był taki posępny, pusty, bo zawsze tych kwiatów jest bardzo dużo, tych azalii, lilii wielkanocnych i tak dalej. To też stwarza jakąś taką zewnętrzną atmosferę naszego, powiedzmy, wielkanocnego świętowania. No ale niestety kościoły są wszystkie w naszej diecezji, na Brooklynie, Queensie, w ogóle w całym Nowym Jorku, czyli w 5 tych wielkich dzielnicach Nowego Jorku. Wszystkie kościoły w całym Nowym Jorku są pozamykane. Nikt nie ma w ogóle wstępu do kościołów. To już trwa praktycznie 3 tydzień. Jakoś, no nie wiadomo, na horyzoncie, kiedy to się zmieni, kiedy kościoły będą otwarte, dlatego w większości msze święte i uroczystości są transmitowane na internecie, czy to przez różne portale społecznościowe, YouTube, czy powiedzmy Facebooka, to są takie najbardziej popularne oczywiście portale. Chociaż sami też jako kapłani przeżywamy bardzo i nas też ta epidemia bezpośrednio powiedzmy dotyka i dotyczy, szczególnie kiedy się dowiadujemy, że ktoś z parafian jest w jakimś ciężkim stanie, czy ktoś ze znajomych gdzieś już zmarł, bo i są takie przypadki, no to rzeczywiście potrafi to człowieka tak trochę zdołować, ale nie można się poddawać w tym wszystkim. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Johnny Cash w Trójce. Ksiądz Jerzy Półtorak, pallotyn z Nowego Jorku, który mówił nam o tym, jak w tym roku będzie wyglądało świętowanie właśnie w Nowym Jorku. Opowiadał mi też o tym, że zupełnie inaczej jest w Polsce, kiedy jest to właściwie takie, może to nie jest dobre słowo, ale właśnie takie przychodzi mi teraz do głowy, takie pospolite ruszenie na co dzień z koszyczkami wielkanocnymi do kościołów. Wszyscy są odświętnie ubrani i generalnie taki właśnie nastrój panuje na ulicach. A w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej. Tam jest taki ogromny tygiel kulturowy, że wtedy, kiedy na przykład Polacy, ale też i inne narodowości idą z takimi koszyczkami na święcenie pokarmów, bo też taki zwyczaj tam obowiązuje, to gdzieś ktoś zupełnie inny właśnie kładzie asfalt albo w Wielką Niedzielę na przykład zbija płot. Dokładnie tak ksiądz Półtorak opowiadał, ale mówił też o pewnym zwyczaju, który jest zupełnie nam, Polakom, nieznany, a myślę, że warto, żeby Państwo właśnie o nim posłuchali. Tu jest taki zwyczaj, powiedzmy w Stanach, który jest dosyć mocno rozwinięty. To jest pielgrzymka do 7 kościołów wieczorem, Wielki Czwartek. To się rozpoczęło, niektórzy mówią, w samym mieście Rzymie. Natomiast tu to zostało przyjęte w sposób taki dosyć szeroki już w XIX wieku i szczególnie w środowiskach amerykańskich. Pamiętam, jak przyjechałem te 20 parę lat temu do Stanów, to było bardzo popularne. I ludzie po uroczystościach Wielkiego Czwartku, po ostatniej wieczerzy, Chrystusa składa się przy ołtarzu repozycji, po polsku powszechnie znamy to jako, powiedzmy, ciemnica. Tam się adoruje, to znaczy modli przez jakiś czas, powiedzmy do godziny 11 wieczorem czy do północy. Natomiast wielu ludzi ma taki zwyczaj, że pielgrzymują do 7 kościołów na pamiątkę 7 stacji, które Pan Jezus przeszedł pomiędzy samą modlitwą w Ogrójcu, a drogą krzyżową. I to jest modlitwa w Ogrójcu, to jest pojmanie, jego proces przed Annaszem, potem przed Kajfaszem, później, gdzie był zaprowadzony do Piłata, potem do króla Heroda i potem z powrotem do Piłata, koronowanie cierniem i biczowanie. I to te 7 stacji, na których pamiątkę po prostu ludzie odbywają też pielgrzymkę do 7 kościołów, modląc się w każdym tym kościele, próbując w każdym kościele medytować nad którąś kolejną stacją z tejże drogi, powiedzmy, cierpienia i krzyża. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country. Me and my gypsy queen. Ksiądz Jerzy Półtorak, poza tym, że opowiadał Państwu o tym, jak wygląda świętowanie w Nowym Jorku, świętowanie Wielkiej Nocy, to chciałby też bardzo w imieniu swoim oraz wszystkich tych, którzy stworzą Polonię w Stanach Zjednoczonych, konkretnie szczególnie w jego parafii, właśnie na Queensie w Nowym Jorku, chciałby złożyć wszystkim Państwu życzenia. Jeśli można, za pośrednictwem Trójki chciałbym przekazać życzenia dla naszych rodaków, bo praktycznie wszyscy tutaj nasi parafianie, nasi Polacy mają rodziny w Polsce, dlatego też i w ich imieniu i serdeczne życzenia dla wszystkich rodaków w Polsce. Przede wszystkim, by te święta niosły dla nas nadzieję, że to wszystko się skończy, bo Pan Bóg w swoim zmartwychwstaniu triumfuje nad każdym złem, nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. I dlatego życzę na te święta, by wraz z nastaniem tych cieplejszych wiosennych dni, by też zajaśniała nas nadzieja, że jutro będzie inne, że to jutro nastąpi szybko. I dużo mocy zmartwychwstałego Chrystusa dla wszystkich na te bardzo trudne dni pełne różnych wyzwań. Szczęść Boże i wesołego Alleluja dla wszystkich. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.

a zawarciem się powiek. Jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Czyli 10 lat od tamtego 10 kwietnia 2010 roku. Nie możemy, przynajmniej ja i trochę tych, o których wiem, że ich to jednak obchodzi, nie możemy nie zauważyć tej okoliczności, pominąć tej daty. Nie możemy pominąć nieuwagą, potraktować milczeniem, zapomnieniem tego właśnie dnia. Ale też nie chcę tego ostatniego kwadransa spędzić w tonacji jakiejś rozrachunkowej, w tonacji refleksji, ostrych oskarżeń. Nie możemy się jednak oprzeć zadumie. I może Państwo zechcecie wybaczyć i zrozumieć dosyć specyficzną tonację dzisiejszego programu, ale tak uważam, że wedle mnie tak powinno być. I niech rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie ten piękny, dosyć powiedziałbym dyżurny utwór w takich okolicznościach, szczególnych polskich okolicznościach, czyli polonez elegijny. Ten wiersz, który teraz Państwu chcę przeczytać, przypomnieć być może, ma anotację, że został on napisany 12 kwietnia 2010 roku, a więc prawie równo już 10 lat temu i w momencie, kiedy nic innego nie byłem w stanie wymyśleć, podpowiedzieć, jak usłyszeć ten jakiś głos, który chciał się tak we mnie uformować w modlitwę. Modlitwa za nich. Boże, daj siłę. Pozwól wierzyć, że ćwierć sekundy i mniej jeszcze, wcześniej, choć i najmniejsze mgnienie, zdążył tam anioł miłosierny, Twój posłaniec. Osłonił ich swym skrzydłem, wyrwał, uniósł i przygarnął. Zanim runęli, bo nie umiera tu na ziemi duch sprawiedliwy, wola prawa, miłość czysta. Dla takiej wiary daj moc, Panie, że tam upadła w lesie smoleńskim materia roztrzaskana tylko, a byli wzięci do arki Twego miłosierdzia, są ocaleni. Istoto licha, lepianko człowiecza marna. Wierzysz tak? Wierzę, Panie. Śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi, jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć ślad. Jeszcze się ręce wyciągają, jeszcze widać, mocno jeszcze objąć chcą.

wciąż trzymać cię za rękę w tamtej chwili, gdy nieba reset, ziemia spod stóp leci. Odtąd, na całą twoją wieczność. Pamiętać to widzieć cię w drobiazgach, w codzienności. Na horyzoncie rozpoznawać sylwetkę, odbijać cię spod powieki, rozpoznawać jak refren, jak powracające ptaki. Z niewidzialnym zasiadać przy stole, wtrącać twój głos do rozmowy. Pamiętać to być wiernym. Ponad interes, ryzyko opłacalności, wszelaką koniunkturę. Niestrudzenie i odważnie pytać, skąd zdrada przyszła i czyja wina. Nie milczeć, kiedy upokarzają twoje imię, kneblują zdanie, zadeptują twoje ślady. Pamiętać to umieć dochować wiary, że sprawiedliwość, miłość, prawda to kategorie nieprzynależne do żadnych tu układów, lecz desygnaty zasady innej, spoza, nie stąd. Czujnikiem żywym tego rezonansu jesteś. Pamiętać. Żyć, jakby się miało zaraz, zaraz za chwilę, po imieniu odezwać do siebie, a z odwróceniem głowy, jakby się miało znowu spojrzeć w oczy. No i dalej na tę noc, niech nas poprowadzi ta piękna, uniesiona, chciałby się wręcz powiedzieć, muzyka refleksyjna, religijna, łącząca właśnie modlitwę z refleksją, czyli fragment z Nieszporów Mozarta, Laudate Dominum i Barbara Hendricks. A my do usłyszenia, dobrej nocy, dobrego jutro dnia, tak jak możemy i umiemy i chcemy.